gdy nad gniewem zachodzi słońce, a gdy nad gniewem zachodzi słońce, on rzuca cień, rzuca długi cień, rzuca cień, rzuca długi, długi cień, a gdy nad gniewem zachodzi słońce, a gdy nad gniewem zachodzi słońce, on rzuca cień, rzuca długi cień, rzuca cień, rzuca długi, długi cień. I tylko szepty, duchy i cisza. Wiem, że słuchasz, nie wierzę, byś nie słyszał. Znowu w ciemnym jeziorze dziś pływam. Znika wczoraj i jutro, jest tylko ta chwila. Chciałbym oślepić to oko Saurona, wydubać, spalić i pokonać. Ono mąci moje czyste sumienie. Dlatego słońce zachodzi nad gniewem. Ostatni wystrzał z kliszcza i dym. Cień idzie, cień, nie jest sam, coś idzie z nim. Tylko ciemność i dziś ze mną tutaj. Znamy się dobrze, pan lęgi, pani furia. Noc jest długa i wypełniają strach. Spoglądam na wschód, gdy na zachodzie rdza. Nieskończona jest liczba ostatnich szans. Reszta to kłamstwa i rachunek półprawd. Wyrachowane fałsz blednie w świetle dnia. Jest taki prymitywny, jak mogłem się go bać. Hukiem worosparów głębia woła głębie. Cienie znikają znów, nadzieja jest we mnie. A gdy nad gniewem zachodzi słońce, a gdy nad gniewem zachodzi słońce, on rzuca cień, rzuca długi cień, rzuca cień, rzuca długi, długi cień. A gdy nad gniewem zachodzi słońce, a gdy nad gniewem zachodzi słońce, on rzuca cień, rzuca długi cień, rzuca cień, rzuca długi, długi cień. Wow, wow, wow, wow. Błąka się cień uliczkami moich stron. Wow, wow, wow, wow. To smutny gniew, któremu wybił już dzwon. Osamotniony, smutny gniew, tuła się promenadami. Cisza opada z pyłem pomiędzy samochodami. W ręku trzyma testament dla wszystkich znanych planet. Nie ma komu go przekazać, odkąd zmarł przyjaciel zamęt. Tu cupnie, tam siądzie, nikt nie zwraca uwagi. A zaczepić tak bezczelnie, to wymaga odwagi. Bosko, słońce już zachodzi nad Polską. Kolejna beznadziejna noc przed nim gdzieś na dworcu. Kiedyś w blasku siał przemocą zło. Dzisiaj poznikały nawet wszystkie dzieci z dworca zoo. Zamknięte serca nie poratują drobnym. Problem, nikt nie chce rozmawiać z dziadem okropnym. Wow, wow, wow, wow. I wszyscy ludzie tu mijają go bez słów. Wow, wow, wow, wow. Nie bój się synku i dobranoc słodkich snów. A gdy nad gniewem zachodzi słońce, on rzuca cień, rzuca długi cień, rzuca cień, rzuca długi, długi cień. A gdy nad gniewem zachodzi słońce, a gdy nad gniewem zachodzi słońce, on rzuca cień, rzuca długi cień, rzuca cień, rzuca długi, długi cień.